من همین خوبه که با رویات میشینم، تو رو از دور میبوسم، تو رو از دور میبینم. برای من همین خوبه بگیرم قد دنیا تو، ببینم هر کجا میرم از اونجا رد شدم با تو. همین که حال من خوش نیست، همین که قلبم آشوبه، تو خوش باشی برای من، همین بد بودنم خوبه. به این که بغضم از چی بود، به این که تو دلم چی نیست، تمام عمر خندیدم، تمام عمر شوخی آشوبه، تو خوش باشی برای من، همین بد بودنم خوبه.